اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. وزيدنا الله عيد جو ڏينهن آهي رمضان شريف جي خوشي جو ڏينهن آهي هن ۾ الله تبارڪ وتعالى جا گزر جا حکم روزے کا ہوا اجو کے دن جنا فطرو ہے جو کنڈ کے بن شہروں کے اندر سے فطرو تھی ہے ہر ایک مان کے دن ہوتے تو نمبر بار ہوتے رہیں گے جن کو بات چھوٹے ناگ میں جاؤ انہیں جو فطر ہو جو اہم طرح جی کر دو بات چھوٹے نہ ہو وہ وفات کرے تو وہیں ان جو فطر ہو اگر وہ بات کرے تو یہ فطر لازم آ یا قربانی آ غریبن کی مدد آئے نماز جو روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صدقے جو کرے قبول کرو آئے تنہیں کرے فطر ہر ایک شخص کے دل میں تقریباً ہتے اسان جو ملک میں کنڈ جو اگ 75 روپیہ آئے تنہیں کرے دل پیرن کی باہ جان کا دن ہر ایک ماحول کے دن گھرجے ان کا بدل بار دل اللہ ان کو برکت دن روز بار قبول کر دو آئم نظر صدر کا ہی توفیق دے دیا یہ مسئلہ جو عوام کو آتا کرتا ہے کہ بدایا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کا روزہ فرض کیا ہے جو کہ قرآن پاک میں حکم کرا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے رمضان شریف جو پہلے دفعہ رحمت کیا ہو ॿियो दफ़ो वसरत मसी जो हो टियों दफ़ो हुयो जनमनि जे बाहि सां आज़ादीअ जो रब तबारक मताला इन तरह रमज़ान शरीफ़ खे पूरो कयो ऐं हुन में राति लैलतुल क़द्र जी घणी राति थींदी आहे जेको हज़ार महीने खां वधीक भली आहे हुन में जेकर हिकु माण्हू इबादत करे हज़ार महीने जी इबादत थी वई जीअं 83 साल 4 महीना उहो वठनि था अलाह तबारक वताला हिन उमत जी उमिरि खे ॾिठो उमिरि हिन उमत जूं थोरियूं हुयूं अॻियां वारनि जूं उमिरियूं हज़ार हज़ार साल हूंदी हुई हिन उमत जी उमिरि 5 मिंट अक्सर आवा उमत हुई सदी मुंहिंजी उमत जी अक्सर उमिरि घणो करे 70 साल थींदी आहे पोइ अॻे खे पोइ पर घणो करे 70 साल त पोइ अलाह तबारक वताला हिन उमत जे मथां इहो रहम कयो त हिन खे लैलतुल क़द्र फरमाई जंहिंमें हिकु राति में 80 साल ऐं 4 महीननि जी इबादत थी वञे जेकॾहिं पंहिंजे उमिरि में हिकिड़ो माण्हू कई रमज़ान ॾिसे थो त हुनमें लैलत क़द्र बि ॾिसे थो कई 80 साल जो हुन जी इबादत थी वई अॻियां खां ईअं दर्जे में बुलंद थी वेंदो इहो अलाह ताला ख़ासि अहसान कयो सईदन मोहम्मद रसूल सलाह जी उमिरि ते त जीवन जा दर्जा आख़िरत में वधनि इन ते असांखे शुक्र करणु घुरिजे अज़ीज़ो रब तबारक वताला روزے کی وڈی عزت کئی ہے جو ان روزے کے مانو کے گناہ میں غلط میں لفظ نہ کرو یہ عبادتوں کیتری مانو کی عزت تھی ویسی مگر روزے کے بدلو اللہ تعالیٰ پڑھا ہو ان کا بعد نماز جو مسئلہ ہے تو اصلی ہمیشہ روزو تو تھی سال میں ہکڑو رکھو مہینوں ہکڑو پر نماز انسان کے مسئلہ لازم ہے حضرت ابو دربار صاحب جو چوے اوسانی خلیلی اللہ تشرک باللہ گیا मुंहिंजे महबूब दोस्त मोहम्मद रसूल सलाह कोन कजांइ हिकु दफ़े मां हुते हुकुम कयो त ख़ुदा सां शरीक कंहिंखे न कजांइ अलाह जी इबादत कजांइ उनजी हस्ती खां तव्हां बि हस्ती कार सां सम्झजांइ इहो फरमायां غير کتے تا وڑو کتا تو کہ جے ٹکڑا ٹکڑا کر چھڈن تے شیر کو کر تبھی ٹکڑا تھی ون جائے پھر کو نہ جائے تو کہ باہر میں اچھلے پھٹی کرنے تو اچھلے چھڈن سڑی ون جائے مگر شیر کو نہ جائے اللہ تبارک و تعالی دی ہستی کے پوری طرح سنانی انہی دے حق یوگا کر چھڈ جائے چھکان تے موت انسان کیوں ہے چڑو باقی موت دے سبب کا تے جان دی کمانا کا نہیں مانو جے مرن دنیا میں تو مرن کو جے کرے تو تکلیف ہونا کی ملے اچھا حق کے مطابق تکلیف جو ملے اسے اے وہ تکلیف ہے جو موت دے سبب بن جی پر بچن ہو رجا موت تو ہوئی تھی تو تے کرے فرمایا ہو تو جے کرے تو کے سارے چلے نے یا تو کے ٹکڑا ٹکڑا کن تے اللہ دی ایکڑائی میں شریک نہ کر جائے نبی سے نے فرمایا او صاحب یہ کسی کو صاحب جو ہے تو ایک اور حکم کیوں ہے نبی حکم یہ کہ ہوتا ہے لا تطر کو صلاۃ مکتوبۃ نمو موت متحمدا ہر دن مار ہر کے دن چھڑ جائے من پر کام کر مدن جو جانی والی ہر دن مار چھڑے تو خبر پس تے نماز جو وقت اچھی ہوا ہے اسے چھڑے تو دے فرمایا فقط بڑے اس میں ذمت اللہ جو ذمہ ہے حفاظت جو جن انسانن کے رب تعالی پیدا کیا ان جو محافظ ہے نگہبان جو ہے پر جے نماز نہ تھا پڑھن اللہ تعالی پنج نگہبان کیوں سے چھڑے ان کو تو پارو نہ ہے پیٹی کرے تو جڑے بھلا کہ تمہیں اچھی ہوئے جڑے بھی شیطان دے چکر میں تے دشمن دے حرکت میں اچھی ونجے تا اچھی ونجے اللہ پر جو ذمہ ہوں تو کہوا چھو تو انہوں سجدو نہ دنو اللہ ہوں تو ذمہ کھڑی پھٹ گیا ہوگا تو دا زمانت کے لئے بلوئی ہے تاکہ یہ تو بھرک حبت بھی تو کھا ہے گھومے گھتے فرمایا ہوں تو نماز کے اصل میں چھتے ہو نہ تو اللہ جو ذمہ تاہاں تو لہی رہن دو تاہاں تو حفاظت لہی رہن دی دیو حکم ترے حکم تلا تشب الخمر شراب نہ پی جائیں شراب بالکل نہ پی جائیں تو شراب پہننا پہننا مفتا کل شر شر جن کو دنیا میں آئے جنہوں میں کچھ رکم دنیا میں آئے زنا چوری قتل جگہ بیاج کا بچھڑا جے کی بچھڑا کمائیں وہ سب شراب کو یہ نشے مجھے پیدا دن تھا کہہ کر نشو ہر کی دنکہ جو یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترے حکم صحابی کو بتائیں ایک لوگ یہ حکم پتدا سے شریک نہ کر جائیں جو یہ حکم تنماز فرضی میں چل جائیں ترے یہ حکم تو شراب نہ پی جائیں تو کہ شرک جے مقابلے میں جے کرے تو شرک دے مقابلے میں آیا ہوں تو سارے سر ٹکڑا کرے تے تے پڑھا نہ ہے اللہ تعالی وقت سچو بانو کی سن دے نماز فرضی دے کر تو رکھن دے تے جان تو اسلام جو ایک بڑو کم کر چکے ہیں تو نماز ہے اسلام جو سمجھو الصلاۃ اماد الدین فرمایا تھا نماز ہے سمجھو دین جو من اقامھا فقط اقام الدین جے ان نماز کے قائم کرو تے دین کے قائم کرو من ترکھا فقط قدم الدین جے نماز کے چھڈو تے دین کے راکھو ہاں تا خیال کرے دسو تے تہاں دے دین تہاں دے اسلام تہاں دے قران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پروگرام دا گراہن کر گنا ہن کر گنا کر گنا مسلمان تو الحمدللہ گھنے ہی ہیں پر میں جسے فرمایا کہ نماز کو پڑھن تے دین راکھو اسلام راکھو تاں سمجھو تے گراہن کر گنا کیا ہے نا کو جے نماز دے گراہن کر گنا کیا تے اللہ تعالی دے ذمہ بھی رہیو اللہ دے ذمہ نہیں ہے تو تو گمراہ بھی تیندا مصیبت میں بھی ایندا اے دی تکلیف میں ایندا بہرحال یہ حالت سب نماز دے طرف دے کر پیدا چون اللہ تعالی کے پنجا سجدے والا بنا پسند ہوندا ہے اللہ تعالی تاں کہ اساں کے سجدہ نصیب فرمائے مجھے عزیزو شراب نہ پیبو نشو نہ کبو یا چاہے تمام خراب آ مجھے حضور سے فرمایا تو جے کا بے گناہ جی کا کنجی دسو تو یہ شراب تو جے شراب پی تو جو گناہ جی کنجی پنج ہاتھ میں کی ہاں وقت گناہ کرو حضرت ابو درداء صاحب صاحب روایت تو کرے تو مجھے حضور سے فرمایا ان لا یقول ان اللہ لا الہ الا انا ما اللہ آیا موسیٰ صاحب بادشاہ کو نے انا مالک الملوک ما دنیا دے بادشاہ جو مالک و انا ملک الملوک ما سبنی دنیا دے بادشاہ جو مالک صاحب سبنی دنیا دے بادشاہ جو بادشاہ اللہ شان کا آئے شان کا جو لکم دے کہ نجے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہا اخن الاسماء بچھڑے میں بچھڑنا لوا این یسمہ رجل شان چاہ فرمایو ملک الملوک فرمایو تو جے کہ نہ کہے مانو کہ ملک الملوک شان چاہ کر دے جے بدترین نالوا جو کہیں شان چاہ چاہ جے شان چاہ کرو اللہ حافظ فرمایو یہ نبی کی فرمایا ان العباد جے کہ بہانہ ہیں اذا اتاونی اول تو قلوا قلوا کہ ملہم بہانہ جے کہ سب فرما بردار تھی ونن نبی سے فرمایا اللہ تو فرمائے بہانہ جے کہ سب فرما بردار تھی ونن بادشاہن کامورن امیرن وڈیرن طاقتوارن جو سب دلیوں مروڑے انہی قوم سان گڈھے چڑی دسے رحمت باد انہن دے دلن میں اچھی ویندی حاکم وٹ ویندو نرم لہندو امیر وٹ ویندو شفقت دسندو جک نے داڑھی مرس وٹ ویندو تو ان دے دل میں محبت دسندو چھو تے نمازیا اللہ فرمائے تو کہ نماز پڑھو ان نماز پڑھنے دے کرے اللہ اللہ دے رسول دے فرما برداری دے کرے بادشاہن دی دلوں نرم تھی ویندیوں امیرن دی دلوں ٹھہی ویندیوں جک وٹ وڈا مانو ہن اے طاقت وارا دنیا دے اندر ہن اوے سب شفقت تے باجھوارا تھی پوندا چھو تے اللہ ہی نے بان ہن تے باجھوارا او بین دے دلن میں او باجھ تھو ویجے وذا اتوني فرمایا تے کہ بارہ مجھے جو فرمانی کدا اللہ اللہ دے رسول جی فرمانی کدا حولت قلوبهم بسقطت ونقمت ان دے مثلا دل پھرایا ان دے مثلا کاوڑ آنی دس غصہ آنی دس انتقام آنی دس تو ہو انہاں کے گیندا فتامو ساموہم تو انہاں کے سکی دا سوء عذاب برے عذاب میں حاکم ہوندا قوم کے عذاب دیندا وڈیرا ہوندا قوم کے بے گری ہونا دا تنگی کندا قوم جا سرکش مان ہوندا ان تے پوری دھا چنی کندا یہ ان کرے جو انہاں شخصن اللہ دی بے فرمانی کیا ان اللہ دی بے فرمانی کرے انہاں دی دلی سخت تھی ویو جن دلی سخت تھی تو انہاں کے سکی عذاب میں ہندا بس یہ تھی پوندو فلا تشغل انفسکم تو تہا پٹی نو کوئی نو اللہ ان کے مار اللہ ان کے تباہ کر اللہ ان کے خراب کر اللہ ان جو خانہ خراب کر اللہ ان ظالم تو اتا بیٹھا نبی سے فرمایا تھا تو پٹ کو شروع کر دو غلط غلط غلط یہ تر کو نہ مانو کے باج میں آیا جو نرم میں نرمی میں آیا جو یہ تر کو کو نہیں پر تہا فلاکن اشغلوا انفسکم بالذکر تہا پنجے نفسن کے پنجے وجود کے اللہ دے ذکر اے نماز اے قران دے متوجہ کرو تو اللہ تعالی ان کے دلن کے موڑے تہا دی فرما برداری میں آن یہ طریقہ نہ ہے جو کس کے گاری دیو کس کے بچھڑو چاہو کس کے کیا کرو ہاں باقی یہ گال ہے لا یحب اللہ الجار بالسوء الا من ظلم مظلوم من ہو کہ ہے جے کہ گال تو کر صحیح ماں سے فلاں ظلم کروا یہ بھی سکے تو پر ان ظلم دے دفع کرنے جو طریقہ یہ ہے اللہ دے پاس لے جھکے اللہ ان دے دل کے جھکائے حضرت عمر بن عاص تو چے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مائک تے سبدو فرمائیں تھا ما من قوم يظهر فيهم الزنا الا اخذوا بسنا فرمائیں تھا جہاں قوم میں زنا اچھی ہوئی تھی بدکاری اچھی ہوئی تھی زانی تھی پیدا اور تو پچھڑا دے گا وہ انہوں میں ڈکر ہی دو آسودگی بھی ہوتی پر بکھیا ہوں گا ذلیل ہوں گا سنگن والی حرکتوں کرنا حالانکہ اللہ جل سوتا تو کیڑو وڈو رزقا کیڑی گھڑی کشاد گیا تب بھی مانو بکھیا ہوگا یہ ہن کرے جو زنا گھڑی اچھی ہوئی جب زنا قوم میں گھڑی اچھی رہی تو وہ بکھ ہے دکھ کر مانو کے تھی دو احساس کم تری تھی دو ہن کے پوری دو ہن کے ماری دو ہن جو کر دو ہن کے ایزا دی دو کہ زنا دی کثرت دے کرے مجھے حضور سے فرمایا تو جب زنا ملک کے اندر گھڑی گری دیا اور زنا تھی گیا گھا قسم العینان تزنیان اکھی زنا کندن ولیدان تزنیان ہتھ زنا کندن ورجلان تزنیان پیر زنا کدان والفرج یصدقو او گھر ونی رگو مہر ماری دعا زنا دی باقی نہ تو زنا ہاتھ نہ پیرن سان اے اکھن سان اگ میں تھی ویجیا تگر زنا کا پرہیز کریو اے پان دی اکھن کے بچایو پنج ہتن کے ہتن لائن کا بچایو زنا دے رستن میں ہلن کا پان کے بچایو باقی زنا دے کوئی جے کو کردار او تو ہی اجی مکو تھپو ہن دی بس او تو دی ویو تہ کرے مجھے حضور سے فرمایا تو جن قوم میں زنا ظاہر تھی ویندی یہ راگ ناچ گانا ٹی وی وی سی آئی یہ سب زنا میں داخل تھا تہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسا جو تہ جو نبی سردار ا سبھی سوا لکھ نبی جو او تو فرمایا تو یہ زنا ہے وہ تہ جی مرضی زنا سمجھو سی نہ سمجھو سبحان اللہ کہ مولا مفتی جس یہ فتوا نہ ہے پر مدینے جے آقا دی فتوا ہے سردار جہانن دی فتوا ہے یہ حدیث شریف بھی جاتی تھی صحیح روایت امام احمد بن حنبل روایت کرے فتوا یا اچھے کی نبی سنگ در کا مجھے مجھا عزیزو ان سب نے سن کا تہا پرہیز کریو جو مجھے حضور سے فرمایا تو جہ قوم میں زنا ظاہر تھی انہوں نے تو کہا رہی دو مامن قوم یظہر فیم روشا الا اخذو بالروب فرمایا تھا تو جہ قوم میں رشوہ اچھی لیندی رشوہ کھائیں دا کامورا رشوہ کھائیں دا مانو رشوہ کھائیں دا رشوہ ہی اب یتھو بھائکری ماں تاہاں کے بتایا ہکری رشوہ ایلی آجے کا مانو رشوہ نہ سمجھنا ہے کامورا جے کا وطن تھا نوکری جے مقابلے میں اثر تو رشوہ ہے پر ابے ہوتا ہوں راج جو مانو آ وہ انہیں کہتے ہیں کہ تو غریب چاہتے صحیح فلانے آفیسر اور فلانے کامورا اور فلانے امیر اور مجھے مٹر مائٹ اور ٹہلی مجھے سفارش کر تو مجھے ایک کم تھی ہے تو چیز ہاو وہ ہے ان کے چار کونی سجے یہ رشوہ ہے مانا غیر عہدے دار ماں ہوں ماں تون پبلک والا مانو جن اصل سفارش کرنے کے لیے کہکام اور امیر حق من زمیندار دے ماں مثال فرض کر خط لکھا ان خط لکھنے کے مقابلے میں مجھے چار پیسہ دے یا رشوہ یا حرام جی کاموں کے پیسہ دن حرام مجھے حضور نے فرمایا اراشی المرتشی کلا ہم نار رشوا تین دڑ وٹن دڑ بئی جہنم میں یہ فتوا بارگاہ نبوی جیا مجھے نہ ہے بلا مرانے کی نہ ہے حدیث شریف بھی جیا تو مجھے عزیز ہو رشوا کو پرہیز کرو دیان وٹن کو پرہیز کرو جن یہ معاملہ تین تو نتیجہ کہ نکلو اخذو بالروب انہیں قوم جو روب ہلو ہو وہ قوم بھاری گیدی ذلیل نظر ایندی نہ تو انسان میں دیا ہے انسان میں روب آکڑو مہو بے مہو کے حملوں نہ کر سکے یہ روب مہو جو خوف آک بے دل میں ویو آ مہو چار چودہ کے شہر میں ہوں دھارا پارا ہوں تھری کئی ہلیا ون قوم جو امت جو روب ہلے گا رشوا کے کرے حرام خورن رشوا خورن کے کرے دل میں روب دیا ہلی گیا دیا ہلی گیا تو چھوکرا بھی ان کو تھری کسی ہوا رشوا جو نتیجہ تو جن تین بند کرنے کا طریقہ کر رشوا ہے تو بند کرو اور جی تعین خوشحالی آنی ذلت ملک میں کھڑنی آنا کے بند کرو تو تعلیم عزت تھی وجے جن رشوا کے بند کرو تو تعلق روب وی قوت اچھی وجے فرمایا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نبی صحیح فرمایا حضرت صوبان کو روایت کرے فرمایاں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعا یوشک الامم ان تداعا قوموں ایک دفعہ سدی دوں یہودی سدیندا نفارا سدیندا کادیانی سدیندا بھیل سدیندا باگڑی سدیندا جے کہ دنیا کے اندر مانو ہیں وہ ایک بھی سدیندا وہ سبے کادے آنیدا ایک بھی متا مسلمان کے متا یہ سب اچے کما تدال آکل تلا کسا تھا جے کھائیندڑ بھت دے دعوت تے کاج ویہان تے سب کرائیں تلا فلانے دھلو بھتو لکھاؤ یہ ہے جے کہ عام مسلمان دی قوم جد بے فرمان تھی ویا تو یہ یہاں قوم جا بی طاقتور ہو گیا ہے یہ کبھی بھی سدی گا اڑی طرح جا تاثر مسلمان سے تا ہندوستان کے اندر اخبار میں پڑھو ہے ہزار کا مت مسلمان شہید تھی ویا یہ چھے کر جو انہوں نے اصل مسلمان میں جاؤں جگہ جہاد جو جذبہ ہو سو نکری ویو مہو اصا وٹ چاہیے پیسہ تمام گھنا تھی ہے بھلا تو اصل کروں بینکوں میں نہ رکھوں جو کاریہ کروں بابا بینک میں پیسوں رکھ سو بھی کاروبار کی مدد کر لیا بینکوں میں پیسوں تہن نہ رکھو صحیح حفاظت کا تھی کروں میں تم حفاظت کا طریقہ اسلام جو کرو وہ چھو نہ کرو تاکہ میں لاؤڈ سے بدایا تو لاؤڈ سے بدایا تو لاؤڈ سے بدایا پہنچے بے دولت کے پہنچے ملکیت کے پہنچے عزت کے پہنچے سونے کے پہنچے چاندی کے حفاظت جو طریقہ جو اسلام کے وہ رکھو وہ کہڑا طریقہ آ اللہ تعالیٰ قرآن فرمائے تو اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون اے ایمان والو اسا تہاں سبھی کے سب تو کرے خدا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اسا تہ جو لبے کلا حکم کر حضرت لکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم تاں کے دردناک عذاب کھا چھڑائیں دڑ ایک وڈے واپار جو نہ سجا خدا تو فرمائے واپار کرے موسا عذاب کو چھٹی ویندو صحیح خدا کیڑو فرمائے تجا ہے دون فی سبیل اللہ اموالکم وانفسکم اللہ تے ایمان آنو اللہ دے رسول تے ایمان آنو جہاد کرو اللہ دے رستے میں جہاد کرو چھا سا سے جہاد کرو بے اموالکم وانفسکم مال بھی اللہ دے رستے میں دیو جان بھی اللہ دے رستے میں دیو جان کے جہاد جلا تیار کیو ہر ظلم دے مقابلے میں ہر کفر دے مقابلے میں ہر بچھڑائی دے مقابلے میں ہر شرک دے مقابلے میں ہر استحصال کے مقابلے میں تہاں اتھی اور تیاری کرو پانچ قوت کے جمع کرو پانچ مال سا جان سا جہاد جا سامان خرید کرو اجو کے دور میں جہاد جو سامان ایڈو مہانگو جو جکے بھی مسلمان ہیں وڈا وڈا امیر سرمایدار ہیں وہ جہاد جو سامان خرید کرنے تو پانچ گھر میں وہ ٹپڑا رکھی سکن تھا جکے ان کی حفاظت ہے عزت ہے بچا جو سبب بھی بن جن بینکوں میں بالکل خالی تھی وجن سود کا سود کا ایک پاس سے بچن عزت کے پاس سے رکھن طاقت پانچ بے پاس سے جمع کرنے اصل احساس لہ تھی وجن کہڑا جو ان کے متا حملوں کرے تا تہاں جے ہڑن سارن شہرن مجھو ہکڑا مانو اچے لنگی بدو کو کھنی تھکاؤ کے ہلیا تھون مانو کوٹھن تے بیٹھان گیٹن میں بیٹھان ونر تے بیٹھان کہ یا سافت کان ہے جو انہن دے متھے کو تھکاؤ چھوڑے یا تہاں جی بلبل بلبل یا تہاں جی بے رہائی بالکل انتہائی ڈرپ وا جو یہ حالت تھی ویا مجھے حضور سائیں کو پوچھوں تو سائیں جے کنا یہ حالت قوم میں تھے نہن یوم الدین قلیل سے اسا تھوڑا تھی ویندا سی تا یہ ایک دے کے مانو وٹھی ونگارو کرے اچے حملو کرے کہ قتل کندا کہ اغوا کندا کہ مانو گھڑی ویندا اے بیا مانو سب سدے چا رجا لکھ مانن جو قبر میں بس کو کون چپ بازار میں ٹھہرے سارے ہن میدان دے اندر جے کنا ایکڑا مانو 5 15 اچن اچے سلیکشن کو کڑی تھک تھک کرے دہ تا مانو اغوا کے ہلا ونن تے ای تے جے دین تا کھج سکو تا ان سا وی کہ نامردی ہے قوم کی تنہی تو اللہ تعالیٰ فرمائے تو بالکل تھا بھر پیسن تھا گھر اچن تھا بھر ہتھیار سا جو تعلق طریقہ دولت کے بچائن جو عزت کے بچائن جو ننگ کے بچائن جو دین کے بچائن جو اسلام کے بچائن جو پیسہ تھا بچائے یہ پیسہ تا قبر میں کھڑی ہو جہاد تا قبر میں ہلو ایمان تا قبر میں ہلو گال سمجھ میں اچے تھی کہ نتیجے تا چاہو تو حکومت نتی دے پیسہ کی اجازت ماں تو اے حکومت کے تھک ہے حکومت کے چپ کہے آگے جو ساری قوم کے مسلمانوں کو بڑھائے بے غرط یہ بے غرط تو یہ قادیانی تو یہ قوم کے غیر مسلح کرے نہت تو کرے مارائے تو ان ضمیر کے مقابلے میں تا سبھی ہتھیار وٹو ماں تا جو اگوان تھی ان سے مقابلہ کر ماں تاں کے صاحب گال بدھا تو تاں جے عید جو ہے موقع تاں سپاہی ہوجن تاں فوج ہو جے تاں پولیس ہو جے تاں ڈھاک بافی دار ہوجن ماں سبنی کے بدھا تو ماں تاں جو جہاد دے مسئلے میں اگوان ہے تاں سب پنج دولت تے ہتھیار وٹھو بلا نے سمجھا چار ماں تاں کا جیا کے رم تاں کے منظور نہ کرایا جاتا وہ مجھے بے با شرم نہ تو تے مسلمانن کے اے کو بھری اٹھائے پے سمجھ نبھاگو تاں پنج گھرن میں ہتھیار نہ رکھو تہاں جی ایکڑی گولی تہاں دے گھر والی دی ایری دا کھان بہتر تہاں کی کمی دی ایک پھلی کھان تہاں کی بہتر کمی دی ایکڑی گولی جگر تہاں دے گھر وچ ہوندی تہاں بے شرم تھیا بے غیرت تھیا مجھے حضور تو فرمائے ہو کہ یا رسول اللہ نام یوم ایذن قلیل اسا قلت میں ہوندا سی تھوڑا پر اللہ بل انتم یوم ایذن کثیر تہاں گھنا ہوندو لکھے ہوندو بلا کہ نہ کم غصا پر تہاں تھی پوندو غصا کئی غصا چاہے پر میں غصا تھی دو جی پانی بھندو تو پانی جو بھندو تو گند کٹو کہ جا انہی جی مسا ہلندو ترندو ویندو ترندو ویندو تہاں دنیا دے اندر ہی ترن دے نظر ایندو جی پانی جی مسا کٹو گند چھیڑو چھڑو ترندو ویندو تو یو پانی جی مسا چھیڑے چھڑے کٹے جو ترن ہی ہے تھا پانی کم جو ہوں پر چھڑو چھوڑو گاہ متوں تر ہوا پانی سے یہ کمی پانی کمی فرمائے تو تم ان وقت میں ہلکڑا ہوں جی ان کو خالی پہ ہوا سے پہ ہلد کہ کا تہاں کی عزت کان ہوں بل انتم یوم ایذن کثیر ولکنکم غصا فغصا سہل ولجنن اللہ من صدور ادوبکم المحبت تہاں دے دشمن جے دل مجھا خدا روب کڈی وٹھندو تو ولیغبن فی قلوبکم الوان تہاں دے دل میں رسوس بھی ایندی تہاں گی بھی در پو کر بھاری تھی پندو دشمن تہاں دے طاقت وٹھی ویندو تو تہاں کے دھرن میں اچے مارے ویندا قال قائل یا رسول اللہ مل وہن یا رسول اللہ سے وہن کہڑی شے اج کا سان دے دل میں ایندی فرمایا حب دنیا و کراہیت الموت دنیا سے محبت ہوندا چوندا اے پیسہ اے دو کرے اسا دو جن ان دی صورت نہ بدلائیوں کلیشن کو میں نہ بدلائیوں بم میں نہ بدلائیوں گولی میں نہ بدلائیوں پر ان کے سونے میں چاندی میں بدلائیوں بنگلے ماری میں بدلائیوں تہا جے کرے جھوپڑی میں رہو پنی غیرت بچایو تہا امیر رہو جے کرے بنگلے میں رہی ہوں لٹ جو تسا زلی رہو حضرت ابو موسیٰ شریف تو چوے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ لا یملی ظالما حتا اذا اخذه لم یفلت تاں جی مسان حکومت ظالما تاں جی مسان قوم او قام رو ظالما تاں جی مسان بڑے رو ظالما ان جے کرے ظالما جو تاں اللہ کھا پھری رہیو تاں نماز پھٹی کیا نیکی پھٹی کیا خدا دے جھکو تے انہن دی دلیوں تاں دے جھکائے پٹے کھوہے پان کے ذلیل کرے فائدہ حاصل نہ کرو اللہ جو ذکر کرے اللہ جو نالو وٹھو قرآن پڑھو تو اللہ تعالیٰ انہیں سبھی کے دلن کے تہاں میڑے اے ملائے مجھے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دفعہ جو واقعہ فرمائن تھا انا ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تخذل فی دولتن جن مال غنیمت خزانو ملک تے جکر ذاتی دولت کرے خرچ کرے تو هذا هزار عند هزار كيرور عند كيرور كيرور ران تنتي أي سيرن تي سياحة تنتي أي تيمي ونجن في باهر ونن تي هزار عند هزار ملك جا لكر كا خرج سا كذن جا أي هاي كذي أمانة تاهي جد أمانة إنسان جي بادشاہ جي حد آئے حق میں رکھے لہوں دیا خزانے میں رکھے لہوں دیا جگر انہیں کے بات سے آپ جے مرضی تے خرچ کلا زکاة مغرمن ہے زکاة کے چٹی بھائیں گا وَتُعْلِمَ الْغَيْرِ الدِّينِ مانو پڑھدا پر دین جلائے نہ پڑھدا پیٹ جلائے پڑھدا نوکریوں کندا پیٹ جلائے کندا دین جلائے نہ کندا قرآن چھدے لیدا وَتَعَارَجُ الْعِمْرَتَهُ مرد پنج عورت دے کٹھا لگدو عورت چندس ماں کے موں گاڑو گھمایا تو گھمائے عورت چندس ماں شاپنگ کرے جاتا ہلی ہلی رہنا ہم شہر میں گھمنا باپا تجارت کرنا اور تم جاتا بے دار تھی پوندا وَتَعَارَجُ الْعِمْرَتَهُ مرد زال جو تابع تھیندو اقا عمرو پنج ماں جو بے فرمان تھیندو ان کے ذلیل کندو ان کے تکلیف دیندو گالائیندو تو مجھے گھر والی جو گستاخی نہ کرے حاضر صدیقہ پنجے دوستن کے پاؤں اور چہر میں ویہاری دو اقصا ابا ہو پیر کے چاہیں جی سلام نہ کندو پرے کوٹھی میں بھلی پیو رہے کتے وانگر فرمائے تو ایڑی حالت ہے کہ مجھے قومت ہی دی زہرت الاسوات فی المساجد مسجد میں مانو ایندہ وٹھی راگ وٹھی رڑیوں کندا وٹھی کچہریوں کندا ساڑیوں بجائیں دا کادا ہم جو کادے مسجد جی عزت ادب ہلے ویدو حالانکہ اللہ تو فرمائے لا تدخلو ہا الا خائفین مسجد میں خدا جو خوف رکھی ادب سان جی بھی ادا کرو ساد القبیلۃ قبیلۃ فاسقم وڈے میں وڈو جو شہر جو بدماش ہوں تو وہ وڈے میں وڈو شہر جو حاکم ہوں تو شہر جو چیئرمین ہوں تو ایس ایچ او ہوں تو ڈی سی ہوں تو پر جو کو قوم جو بدماش ہوں تو وہ ہوتی ہوئی باقی اشراف مانو نہیں رائے ہیں اسن پہ پر وہ جگہ یہ حالت تھی پوے جو خزانو حکومت جو سجو تباہ تھی وجے زکات چٹی بنجی وجے تعلیم دین جی نہ ہوجائے غیر دین جلا تعلیم ہوجائے عورتوں جو راج تھی وجے وطن گھوم تھوں ماں جی بے فرمانی تھے دوستن کے ویجو رگ پیو کے پٹو کرے مسجد میں رڑیوں شور تھی وجن قبیل جو سردار پچھڑا تھی وجن کان دئیم القوم اردل ہم جو کو قوم جو زامن وڈو تھی تو وہ دلیل مانو ہوں تو اکر مر جل مخافت شری کہ مانو جی عزت کبھی تو متا یوں نہ کہ نقصان پہنچائے کو دھارے لوں دو کو چور ہوں دو کو اڑے قسم جو مانو ہوں دو اتھی سبھی بھی ہرندا ان کے ہتھ دیندا چاہے پیاریندا سو تو متا موسی سبحانہ شر کرے اے ترے قتل شر جی عزت تھی ویندی مجھے حضور سے فرمایا تو جب یہ حالات تھی دی وظہرت القینات رندیوں راگ کندیوں ظاہر ظہور نچندیوں آواز کندی والمعازف ساز وجدا شربت الخمور شراب پیندا لان اللہ آخر حاضر امت اولا ہی جکا امت آئے اگر ان کے گاری نہیں دی چوندا تا گیا کچھ کون آیا سا سب کچھ آئیوں فرتقبو اندزال کا ریحن فرمایا تو ایک دی ہوا نکرندی ایڑی ہوا آئی دی جکا گاڑی باہ واری ہوا ہوں دی جکا ملک جندر باہ پھیلائیں دی گاڑی ہوا باہ واری باہ سے خود تھی یعنی ملک میں اڑے قسم جا بم پچھڑایوں باہیوں وٹھی پیدا تھی زلزلو زلزلو پیدا تھی زمین دھلندی خسفن کیترا من زمین میں دبجی ویلا مسخن کیترن جی صورت بدل جی ویلی قذفن متو اللہ تبارک تعالی جی طرف آفتوں کرندیوں آیا تو ہیں بیوں کیترے قدر جو نشانیوں تتابا ایک بجے پوئے ہیں دکر نظام میں کتیا سلکو ہو فتتابا جی کوہار ہو جے دھاگو چھجی پوئے یہ سب کم یہ انہیں وقت میں تھیندہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایرو دور مجھے امت دنوارو آئے مہنجا عزیزو انہ کا اگمی تہاں پہنچے رب کے راضی کرے بٹو چار ڈیں زندگی آئے ان میں چنگو وقت گزارو اللہ تبارک و تعالیٰ سا چنگو وقت گزارو پنجے نبی سا چنگو گزارو جن تاہاں کہ اللہ تعالیٰ مشکل آسان کرے دنیا جو تاہاں کلمہ آسانی سے پڑھی سکو تھا تو وہ نمازوں کا آسانی چاہے روزو آسانی چاہے ذکر آسانی چاہے بچھڑا کم دکھا ہے شیطان جا کم دکھا ہے دکھ کمن کے تہاں سہولو کیا نیک کمن کے تہاں دکھ بنایا یہ انسان کے ایمان کی قصور دعا ہے اللہ تعالیٰ تہاں اسان کے ایمان کے مضبوط بنائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين مولا عزيزو ہانے ہترا ہکرا شکرا ہیں تھر دے لائے اے اپیل تھا کن پیا مائیں تہاں کی اپیل تھا کریا پیو تو تھر جن کھا پجے باہر کیمپ تو انہاں سان خدمت کریو او انہاں دی مدد کریو تو جی غریبن کے اوتے مدد پہنچے اکڑا نوجوانن ویچارن ہنن خدمت جو ذمہ کھو اللہ انہاں کے توفیق دے جو امانت با سلامت اوتے پہنچائیں تہاں جی جواب داری اکڑیا جو تہاں انہاں تی پہنچایو ہنن دی جواب داری جو اوتے خدمت کن مونجو تو یہ خیال ہے دے باہر رکھا نے چوکڑا تو ویچارا انہاں مکھے کہ تہاں اپیل کریو ماں تو ٹھیک ہے ماں کن دسے سو ماں بھی اپیل کئی اے جے گھرن پہ نہ ودھی کن تو بلکن نہ تو مونجے خیال میں یا کافی ہے ماں تہاں کو بدھایا تو باہر کیمپ لگلا انہاں میں تہاں بات کری ہوئی باقی ہی تہاں عید گاہ ہی عید گاہ تہاں جو ایکڑو عزت جو مقام آ تہاں عزت سان شرف سان ہتے تے نماز پڑھو ان جو دیواروں دیواروں رہی ہن تہاں دیواروں کے ٹھہرایو اللہ تبارک تعالی تہاں جے رزق میں برکت کدو تہاں ایکڑا ممبر رب کیو تہاں جے شہر دی شیا تہاں جی عزت آ ان جو دیواروں دیواروں ٹھہرایو ان جے لتا مرمت کرایو صفائی کرایو ان میں جترو تھی سکے چھاواں باں جو بندوبست کریو اج بھی سب چھاواں جو بندوبست کیو تھن مگر مانو کونا جو شامے نا ٹنگن نہ تو تہاں سب چھاواں میں بیٹھا رہو آ ہمت تو کرو کچھ کہ چنگائی کا کم کرو کہ چنگی گالی بدھو اللہ تعالیٰ تعاق توفیق عطا فرمائے ان کا بعد اصل نماز کے پروگرام تہاں سب سکھوں سیدھی کرے بھی ہو نماز جو طریقہ ہی ہوں اللہ اکبر کا بعد ٹے تقبیروں بھی تھی دیوں یہ اگ میں ہوں جناز کی نماز جناز کی نماز نماز کا بعد تھی یہ جگہ نماز پڑھتا سے خطبہ پڑھتا سے ان کا بعد جناز کی نماز اتنے باہر تھی سب باہر صفوں